علیہ الصلاۃ والسلام فصل سورۃ حدید نصف سورۃ راغنا عالم غیبنا عالم شہادت لوح محفوظنا سماع دنیا کا اوزار دن گیا دنیا طرح لے گئے وہ ہجرت میں رسلے سے منزل لے بروان بنی سرخی سر تعلق رب اکثر طریقوں بانے گئے سورت احقاف کے منگل سے وحل یحلق الا القوم الفاسقون حالات دو طریقوں بانے یہ حالات سماعی غیبی اسباب اور ذرائع بانے اور دین ہلاکت بعالم شہادت دنیاوی اسباب اور ذرائع باندھی دلچر ہلاکت اور تباہی مقام ہو اللہ عزت تفل جو ہلاکوں کا مین با ہوتا سے تیم تا سے اللہ سے بدوائی اور ور بر رقاب اور دیر وہ پھر کیا نفرت کا طریقہ صورت میں رکھائی کہ دیا دنیا کے بکفر غزا واضح نشی اور ور بر رقاب ایماندار اترے ہو دنیا دے کفر راج را گئے تو دیا ذر بر رقاب شورے سو لکہ تم مسلمانان پہ ہوش سو انشاءاللہ میں دیا بد کفر ملا ماتی اور زینیان بھی جزیہ بے ورکی کی ہم تو تموائے زمین سر کفالا واخلائی سورة الاحقاف کو بتاؤں کامل و فعیل کی درا جس صورت محمد کی تھی ترکیب کو یہ کامل اور خود وسم مسلم ہر جہاد القتال اس پر جنگے گا مفرد جہاد پر اس گرم احقاف کی اور خون ادا کیا بے بیان دا اعداء الظاہرہ الاعداء الظاہرہ جس صورت محمد کی الاعداء الخفیہ ایضا منافقان بلستین ماران اور دعید نقصان چکین کی مکتب جوری کہ دا سے خبر ہے جو کولا دا سے تک یہ کو مدامی جوری کہ دا خبر ہے دا تک دا خبر سرر اللہ وکنا مقصود بالکلام ہوا دا مقصود بالکلام دا پریری کہ دا مقصودی خبر ہوا اور کہ دا نور سر اٹل را غلی ناغب اپا محو کہ دا سے تا کشو دا سے تا کشو منافقان دلستون ماران دا کافر نا بدتر دشمنان دا دائی دا حق اور دا حق دا پارا دا سورة محمد کے دار اعداء منافقان ذکر کی سلور سورة الاحقاف کے من دلس ما كنت بدعا من الرسل نوے نین زور سبق ذاتون دے ابراہیم خلیل الرحمن کنا مسجد نوح على نبینا علیہ الصلاة والسلام کن سبق را شورو دے فسخت و قلق بانی زی مارا سبق ذاتون دے زانا پہ کسر شئے نشی بھی علیہ زخو انہی کی مطلب کا کہہ رہا ہوں زبان میری اور باطن کی ردے خبر اون پر دے خپل پکے تا نوما راج خبر اون ما کن تو بیدا من الرسول دے سورت محمد کے ہم آغا مسئلہ بیان کلا بیان ذالک بالقتال کما قاتلو نیسا تا اگورا علیہ السلام حارون تا اگورا دا غوشا گردان تا اگورا دا غن پس کم نہ کم تلور ذرا پیغمبران تو عیسیٰ علیہ السلام پورے کی شیری داغ تلور ذرا حالات معلوم کر سنگ جہاد ہو سنگ قتال بے سیف ہو کش دخلی کی رنا بلا سے کی رہو مسرا اجواجی نے کی بے عیساو گورا علیہ السلام و سلام سنجے کاری کرو تیاری کرو او دائی تیوی کہ جہاد کئے قتال کئے زوما نہیں کہ غنوما نہیں کئے اگر غشا گردان بیا قتال کرو کنا حل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولی وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم جهاد بكاي اور دغه باندې مستقل صورت راوړ تنظم صورت الاحقاف کی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا پدې خبر اخلاق شو او صورت محمد کے مقام حسن کلک شو لکه محمد عليه الصلاه والسلام داغشا گردان کے کلک لس کال پہ جہاد کی فتح آخری سفر لو سفر لئے ملک کا سڈیر سخ وقت کے اجے گروے دشمن مسل تلے یہ تبلیغ کے رضاح رشت اداؤ کا نا اچھی واپس سدا دینا مدیا بے وفات وقت میں دے مدا سے ہو کے کہنے استقامت علی جہاد استقامی بسر را کل راجی حل استقامت علی جہاد کہ قتالم پرخو مستر بخرائی کہ سرم نخو دین بخرائی دین بدن ختمی جی اور آخری سے صلاح بطول کفر پدیسی وان کہ سر نختمی جی وہ من مرگ لپیدا و مروبا وہ دین ختم کئی دین ختم کول فیصلہ دلسم صدی نرا شروع کی دین ختم کرے پوری دنیا کی اسلامی نظام ختم دے خلافت ختم دے الاستقامت علی الجہاد پر سورۃ الاحقاف کے من لا استجیب له الى یوم القیامہ چاہ سکتے روایت آخر تو نسی آ رہتے رہے سوکرا مدد کئی تو الى يوم القيامه پر قیامت برابر رسی مصورت محمد کے مسئلہ پاک اکرا فعلم انه لا اله الا الله دا کلمہ ہوا ہے ایدی کلمی دو ویلو مطلب دا دے لا اله الا الله وم صورت الاحقاف کے دا پیغمبر مقام تختل بیان کرے ما ادری ما یفعل بی ولا بکم اس پت میرے جی کی ماں سے رسکی گی اس پت میرے جی کے تاج سے رسکی گی اللہ تفر پل پور طور اس پت ملے گی اس پت ملے گی باغور کلاڑ کسار سفیدو بمبار کے اوسو وہی اس کے سے اجانے پڑا اس پت ملے گی ماں اس حل بھی والا دکھوں پیغمبر پہ پت مت ملے گی ماں وجنی تو ٹوٹی ٹوٹی کوئی نہیں ترقی راسی اس پت ماتا نشتے ہیں ما یسر و زما لار دا غدم و لار نت میدم پخفل لار بروانی ما یفعل بی ولا بکم سورت محمد کے کہ کل جا مقام ذکر کا عقاب سے سورت محمد کے خن و استغفر لزمبک وللمؤمنین والمؤمنات بخن وارا اللہ کے سغل تیرا نشیر اللہ من مواسطہ اور للمؤمنین والمؤمنات اللہ کو ایماندار معاف کا بیٹا روکا کرنا اتا سورۃ الاحقاف کے عذاب نو نو جنت پر تیرے یہ دی دی شعرونا سورۃ محمد کے دا دوارا تفصیل سر ذکر کرو نمانی ندا سا دادا اومانی ندا دا خوشا لے اور قوم دیمانی جان پوہ کرو سورۃ محمد تکمیل راوڑ کا تنہ راوڑلا جو سورۃ الاحقاف بسنتا بسن نہ سورۃ الاحقاف کے تمت مراحل دعوت لسانا دعوت دو طرقوں بان اور کولے سی دنیا کے بہار خبر کی سوچ ور گئی اول دعوت دخلے دے دے بیان دے پوا کور دے ابھی بھائی سمسی دیر خبر نشی مدلین دعوت دیا دو سپیرے دے دو سرو سرگ دے دو سپیرے دے چر دے دو توفق دے دو اول کی صورت محمد نلوان دے کل صورتوں کی دعوت لسانی نین تر نین دے کے سراغ للک صورت انفال کی توبہ کی اور دل تک کی دعوت دے خلی پہ جبا ندے دے پوری پہ جبا دے دے توپک پہ جبا دے داسن پہ دے بارود پہ جبا دے سنسا نیجی نو پہلی پہ لار خوشی کا لار خالی کا او کلار نخالی کا نو سر بجی وہ لے جی ختمی جبا پاتے کی جبا نا نو دکا تمت مراحل دعوت لسانم وفی محمد الانفاق فی الدعوہ محمد صورت کے انفاق سے دعویٰ پر دین پلائے کے انفاق کو پیسے اور کا زان جوڑ کا زان تیار کا اسلحہ پیدا کا مجاہدین تیار کا اسلحہ اور کا کئی نیچے کول ہے نو پیسے سے سخصے میں اور کا کنا کہ مجاہدین تیرے جہاد کا رکھی کنا مدا ڈوڑے سے سخصے اور روڈی اترنی کی وہ جلے اور کا کہنا وہ جلے نور کا دستن کلئی رشتے ایخ جی نکی جی ماں کلے اور کا چلا گا یخ کی جی کہنا غلے اور کا متحر کلے کا دے قارون دے ڈیڑے لان دے کائی مدیا بڑی پسر پانڈی ازمکہ کی بڑی مندی او من ڈلے سے کہنا دولتون مسلمانان سے کہو اے پانکری اولا بولے نپا جنبانی میں اس لگے دعوت کا پانسی یہ سنبھالے لینے کی وہ پچائے سنبھالی تو دشمن باندھے امریکی کا یہ وقت یورپ کا یہ وقت جرمنی کا یہ وقت ٹول دولت سنا دا پاکستان کے ڈرانے اس کو سوچ دے چلو ادھر چلو پینڈوں میں ایسے کیا غمت کی حولا اس میرے وقت دسوات نہ بے جنسینا د پیخور نہ امریکی پہ اوڑ لو یورپ پہ اوڑ لو ذرا زمین مال راس لائی امنگا پہ ولائی زمین کبھی بمان جوڑوائے جازمین جوڑوائے راضائے من پہ ولائی بے اور کلا بدا تو بی جی نہیں لے گئی تو دینی نہیں لے گئی دا معلوم ہے کہ تو اللہ کو دین نہ بولے را ان سے یہ کبھی بانی اسلحے کا ہمیں نہ بولے اور پری بانی کے بارے میں جو ہے وہ میں جوڑ کرے پیار کرے پری بانی جیزی میں کارخانے لگو لے انسان اور نوکران پیدا کرے روپے اور کلے پاکستانیان بار دنیا کی نوکری کئی وہ کبھی پیسے میں اور کئی دائر آوس پہ نکار گئے کیا کرنا قدیر سائنسدان مشہور انجینئر بار دنیا کے کہا وہ اگر تو خپل غیرت ہو خپل غیرت تو خپل غیرت داغے میں راؤ کرتے اچھے سے تیار کری داغے مواد اور داغے نقشے بے خپل پتونی میں چیز کری اور پڑے کے دن نہ جان لگے بے پڑے کے دن کرے اور بے راؤ کرتے نرائے پاکستان کے ندو سے اکر بے پرادون راؤ کرتے درے اور وہ نہیں لے من بڑے دے بان نچائن کو دے لاو نبڑے سلالہ کو دے بان نبڑے چاڑ کو پہتانی دے بان نچائن کو جس بڑی من دے بان نچان کو آگے دخلین بن گئے دے وجودین بن گئے کلے یہ کین سر گئے تھے کلے یہ بل آر کسے کی پہ یہ پڑھا گا کیا من کا من کا ایک ہے کہ دہا دے اور آگا دے تھے ہر مرض کے یہ تھے جوڑے دے اللہ اللہ دے جوڑ کی تمام مرض میں تھے اللہ لے کی اللہ دے آزاد کی آغا اللہ سن دے اللہ مات کی آغا جب دے اللہ شاری کی آغا سر دے اللہ اللہ رمجی کی کہ دارہ خلافوں نے کر دی اور پارے مقدمے کے اس میں جوڑ کر دیے دا غیرت نور کی وہ مسلمان سے دان دے نوکو پسر واخلو ہر سے کتو ہم یہ پسر واخلو دا غیرت کو ختم ہے کدا والے دے استاذان و مخون رہا کہ زمان در پختے دلے دے تو تے پختل دیجا تھا کہ پختل دلی دا تھا کہ تس سے دلے جوڑ میں کی تا آغا یہ تا ایتنی مواد وار کرا تا آغا یہ تا ایتنی مواد وار کول داستا دا پلار کہا دا مرستاری کرا اللہ دے تب اے ورکائی او زبه نور کن تب جوڑه او زبه نجوڑم اگه لخلو پکار دا اگه خلو پاکستانیانو یه لیدر سخنشته یه لیدر سخن الى زخلو شرب نذكر الانفاق في الدعوة الى الله سورة سورة محمد کے اصل مسئلہ داری کرتے کبھی بنیاد بانے تشکرہ کرتے وہ خبر ادا ہو رہا وہ خبر زمین کم مقصود نہیں نیت کرا رہی دیر کسان بھی تور ذریم والذین فی قلوبهم زائم فیتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنہ وابتغاء طیب ہر سورہ کی بات اوپر اوپر گئی زمین اور جو خبر ہے کون بل پتا دے دارے کی تو خبر رہا آگے ہم ذمہ وار اپسر میں کرتا تھا شوق میں راؤ والے پیلے سی ہر وے کسی غلطی سے تیار ہے ہر وے کے بلتے غلطی سے اکڑا ہو لیا تو میں کچھ بولی کو قصدی راجی نہیں بیان داری میں کم بیان میں بری خبری بابو کے کمین کرنے ذرا سی مارا خوارا تھا معلومی جی راشی کو لے دیں زیر تاکہ کلی سے غبار را غلو دی کلی کی راشی سے دی کلی کی دیل ناس کی وزیل تیر کلی کی چکہ کے لئے زمین کیا غزی خورا کم خور خور کم نو کلا پہ یو رادا کلا پہ یو نیتا کرا وہ بلیت باندی پر انما دے جان دو خبر کرا تو زندگی مسار را غلو در سنو سبق خدا گینو کنا وہ خبر را غلو میں سماؤ کرا جنڈا میلا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنڈا تورا سپینا ہوا تورا سپینا بہتر ادا وہ دجی سر میں خبر ہو کرا کہ میں کیے تتنا بچا سری جنڈے بچا زیڑی ہے بچا سپینی ہے بچا بولتے مخم لوگ اللہ خبر کرنا بس یہ جنڈے جن میرے سوچے سے جوڑے خدا خبر نہ کرا کہ دو پرچم کا پرچم میں دے دا گنا دے خیالت سے داسی ہو قبر سنتا بیمان خدا جو رکھو ہے کہ وہ رکھو بے جنیت پرچم پہ بد نسبتوں کو جنیت پر جنیت زما جنیت کے داد و گوخ کو ہر کمی گرنے اور بجے بسی جنیت ایسی سب دن ملیان اڈالو کی جیسے جنیت ہیں کیسے جنیت ہے بدیری سے طرف جنیت ہے جنیت کسے ہی چیز رکھے کہ جنیتیں ہم زین خطا پہ خطا ہیں کیدائے خطا دا یہ آئے داندا خپل جماعت کی دیر سورا گانو کی خطا خبر میں یہ لیے کہ دا غلط دا غلط دا غلط دا یہ ظلم نا سو ظلم سے سیوا او سل سکسل او یاس بیتا کیا علماء لیلی ناس کی ام دا غلط دا سیم دا پورتکی جی علیہ پورتکی جی علیہ پر ظل لکم وزن خطا دا یا ما پر دلیل پوا کر یا زمان دلیل وائے حق خبر لرس آکا زمائے لے رہی ہے بلد کی نہیں سوز جن دیر کی لگیتا باجہ اور کی ذرک کرو بھائی پیر کی تاہانہ کی دنبر سورہ کی ذرک کرے رہے مائے خبرم دا غدہ کی چاہ سکتی دلیل ہوا ہے دا بمان بدا غالے خلاس ہوگا کو تس پتا سی دیر آو دلیل نو یہ او تیرہ سر کرو سے یہ تس پر مہدہ کچی میرے رہا ہے بیا سر کرو سے یہ تس پر مہدہ کچی میرے لگا رہا ہے قدرین دلیل بیا سر پر مہدہ کچی میرے لگا رہا ہے شیخ الحدیث سے بھی دیکھے داؤ مانے رس وہ ایمان ہے دلیل بھی سہی سی دارا خبر ہو رس بولو تو داؤ مانے کنا وہ ایمان اللہ جس دا افغانستان دارا کرانا با جوان کی بولا تنفیر کی شکر بولا دا غائمی پر بول بہوشو وطن پر جداوی نیو تا تخفل ملا عمر ورنی میں تسا شہی کی تاتا ملا عمر ورنی مالا رسا یہ تسا تزان نکے جانی تزمہ سو مرتول لے یہ سن میں یہ آخر خبر ہے بٹگان کے دادا سورا اس کا رول اور خصوصی رہے گا تم کن رات لم نہ یہ سب آ رہا ہے آل تم نے یہ علم آئے ضروری ادا خبر ہے تم کھڑے ہے وہ تعریف کا سن کر اس بہ کر ہے میں اس سے لکھا ہے وہ دو دنی میں سے کہ حکومت ختمی گی عمارت اسلامیہ دو دنی میں سے کہ دنیا کا مسئلہ ختمی گی اس طرح سے اسی طرح بتا کر میں کر رہا یہ میں صحیح رہا وہ دو میں سے نہ دم یقین کہ دو میں سے حکومت ختمی گی اندازہ دس حالات دس معلوم ہوگا وہ طرف تک تو احزاب جمع ہے بل طرف تک اجران افغانیان جی ختم سوار اسن تک ختم دی مدا خبر کہ زیان نو کو سوچ فکر ہیں سو بل میں سے یہ تو مسئلہ کی تو سورا کی میرے ہے لما بڑا ورنا اپا کلا کم یہ لے کیا دلی لکھا ہے یا زمانہ دلی لکھا ہے میں بسیل خبر بروان اس وقت خبر بنے نا ہزار روپئے خبر سہی گا تو میں خبر ہے کہ سوچ فکر اگر تو جمنی ہوئی جمنی میں سوجنی ہے میرے سرمیان کی راشی گنڈو خبر میں کروا تو دام یہ کہ گینڈا سواد نہ دے گینڈا دن نہ دے کہ پرتم والا گینڈا کو بلند رنگ کی پرتم کی بولتی کہ تو کبھی بلند رہنے گینڈا کمی بھی بولتی کہ تو سر بلند گئی پھر بلند گئی بس پورے ساگر روا سے آزاد ہے گانڈا کو ماں بس بے تین کی ہے گانڈا دے دی نکل گئی گانا وہ تو جی نکل گئی کہ جی نکل گیا ہے تیرا گا یا کہہ دے گانڈا وہ سینے گا ذریعہ گا دن میں دے دن تیل گنا دے ناروا دی ایمان دا بہلو لو خطر رہ سکے تھا وہ پیغمبر سرم دا دا خبر انہوں کو میں گانڈا تو کور اجرا جماعت مستقل نوا یہ مور راول ہے بولو کسی مستقل بوا ادا تو جماعت ہے یا تو ادرا یا تو کورا کچاو خودل نماز علال کی گیا علال جی کی ماں وین جتا پتے اور جتا ہے ماں لا سے دا کول مجھا نو رہا تھا تولو تولو رہا تھا وہ دلیل ہو خواہ لے گئے تو دلیل ہو دلیل اس کے دا جن گے دا تو جماعتی دا تو ادرا وقتی خبر ہے داغا وقت پر اپلا نفس ارگن لکا لارسا مکین اور زنگے چلتے پر کسی میں جنڈے ہو سکا وہ در رسول علیہ السلام جنڈا دے دے توری اسکینی نہیں جدا جدا بلا نوا تورا جنڈے وا اسکری سپینا جنڈے وا مرکزی میں جنگ کے بوا میں تورا با قائد سکا کمانڈر سکا کی ضرورت کی جی میں دستے تو دروازے کا تیارے تم تو گرد ابا کی مگر دیکھی گی سپینہ بانی دیا ہو لگے ان گلے انہیں مل دیکھی رسول علیہ السلام سخت سے کہہ رہے تم جہاد کے باغ آؤ میں جانڈا تو سپینہ ہوتے تو ضرورت کی جی آگل کرو تو ہم علیہ السلام مرکز دے مقام دے یہ جانو کر رسائی وہ دن نو بار ہوا اس وقت کی دن پھرے گئے اما یہ وہ لے لی گی کہ تو یہ بھی پاکستان اور جو جنڈے کا سر کا پکے جنڈے کا سلام کے ناروا دی دا کفر یا رگا سکیتا نو خیال کوئی لا تخون اللہ والرسول و تخون اماناتکم قرآن ہوئی دی صورت انفال کاتر دا اللہ مخصان مکو خیانت دا پیغمبر خیانت مکو و تخون اماناتکم دا مسلمان دا جمعور خیانت مکو وی یو سین تا سجر تا بلگی تا پروا آغا اسلام آباد تا پینڈے تا ورسوائی پوری مریان کو شورسی ہے خراجی کے خراجی کے اداد تم کو کہ غور یہ ملا پیدا کہ کہ تو جنڈا بانی صحیح رہے کہ میں جمع کری پاکستان کی نا تو پوری دنیا کے پر پوری دنیا کے کہ تو جنڈے کے مسئلے چاہتی تھی صحیح رہے کہ میں نقل کری دا ہوا ہے تو خوش ہے مجھ سے میں جمع کری دی کو مقصودی میں نہ جانا لا مچاپتو میں نا اس کے داشتے لکے ہوں سے روک رہا نظر احتیاط تم آپ اپنے اور بڑے قوم کے جواب نہیں دکھائی وہ سری بھی کبھی تو فاروق یہ تو الفاروق رسالہ کے یہ مضمون خور کر سارا رک دے مجھے رانم یہ رہے سر سن یہ سفے وہاں سے آئی مجھے رانم یہ رہے مضمون شائع کر وکر علی وانی پا فاروق یہ کہ شائع سے دو مضمون والے شائع جو مولا جواب لکھا رد نہیں لکھا حسین احمد پانی جی حسین احمد پانی جی سے رد نکلے رد نو حق زمان خبری نکلی ہے مطلب بولا بولو کو مولا جواب لے گا یو مولے گا جین مولے گا جین کی نتوئے کو جواب جراؤ لے گا صحیح جواب پڑا مانم کہ جراؤ نے اب کل مخلوق نہ تپو سکا تو کہ جراؤ ملے گا میں دیا بس کا رد کی رسالت آپ کو جواب ترم نہ پورے ڈرا لے کرے میں تو سلو تین دکھا لو سو ہمارے نہیں کر کرے سال اور گار نہیں جانا چاہتا کہ دیکھ خلاف بولی تم ہے خلاف بولی تم کار میں صحیح کی کمائی میں تو جنڈے مسئلہ ہوتا ہے حقیقت جو تھے مولا با ہے سول کہ پکار رہی فقد اشتهر في عصرنا هذا في الوان الالويه في الوان الويه النبي صلى الله عليه وسلم اقوال يدعي صاحب كل قول ان علمه كعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعض كانت رايته سوداء وبعض يقول كانت مخططه من نضره وبعض قال كانت حمراء فاردت ان اجمع الروايات في المساله واحقق الحق واضيف الباطل بحول الله وقوتي فاقول مستعينا بالله الي مقصد مره ان الالويه الويه والرايات ليست شعائر دينيه يصاب المرء بها او يعاقب وليست من المقاصد الاصليه وانما هي من وسائل المقاصد فجعلها من الشعائر اعتداء وتشريع ما لم ياذن به الله سبحانه واعاذنا الله من ذلك اذ التاسي به صلى الله عليه وسلم كما يكون في الفعل كذلك يكون في كيفيته وصفته تذكر کرنی طریقہ بھی ما گئی اور صفت بھی ما گئی پاگ خونو بانے بکار کی وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ تَأَسْيًا وَإِنِ اَعْتَقَدَ فِيهِ تَأَسْيًا يَكُونُ عَاسِيًا او کدالی انتدازی دا غطا بیداری کن جنڈا میں ادر اللہ ادرگا جنڈا ادازی دا ادبرگ جنڈی حقیقت میں تا خولو کنا کان فی المدینی تتسعت راحتن دا داغ زمانی دے اچھے نہ جماعتی نے جیسی مارڈی کی بکو خلاف داغ زمانی ہوا اسی والے نہ حقائی اس ماغا نہیں دی اور کدر نہ ہو کر خدا دینی یہ مر راوے ہوئی خیو کدر نہ ہو کر خود توری اسری توری اسیلی دا دین دی اور دیکھ سوا دیا دا کو عوض و لکھوا دن نہ ہو پارتو دے اتحاد نہ خوا کدر دن نہ ہو پارتو ہوا مپکاوا چوہ نور پارتو سا خوما دے کنا الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد بيد العلم وكلمه عامه في الافعال والاقوال والافعال احوال والكيفيات والنيات ما نيت دي كيفيات دي حالات دي اقوال دي طول الله دا نرواجي تغمبر الصلاة والسلام ما ليس منه فهو رد يقول الإمام السرخسي لما استشكل صفة فعله صلى الله عليه وسلم فقد تعذر اتباعه في ذلك على وجه الموافقة لأن ذلك لا يكون بالموافقة في أصل الفعل دون الصفة وتغنبر السلام دي وكار طريقة من معلومة صفات تدائك وجوب كرره تستعباد كرره تباحة كرره بدي كار كرره مستره ولي مستره ذكا اتباع عليه صفة معلومة لأن الموافقة لا يكون في أصل الفعل دون الصفة فإن إذا كان فعل فعلا نفلا ونحن نفعله فرضا يكون ذلك منازعة لا موافقة فرسي رحمه الله تعالى هذا سنت تحريرك لابن همام وي دي طريقة يعني مرقات وي أصول فرسي جنجل وعي يمخبان دي ابن حمام القاري المتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك أيضا فعل وترك دعوة متابعة فمن واظب على فعل لم يفعله الشارع فهو مبتدع مقدم الله القاري والجل يوصل السنة مبحث السنة اوست جاندية سواب يا نيشاي تقور لغوريغا يا تقجر لغوريغا يا تقساك لغوريغا دي مبتدع دي دن کی رضان میں جوڑی ملا علی قاری فہو مبتدعون گناہ کی ناروا کی او دا ضروری دا فمن واجب علی فعل لم يفعله الشارع فهو مرتدع مدا بغا کی بجماتون لا بولی ہر جماعت میں کہ جنیت نہیں کی کہ بجے درے مدا اختر اگرول لے تنہ روانے کو تو جماعت کے دن نہ روا کر کیا لیتے ہیں جنڈا لگا ابھی آپ کور بانے میں سو لڑا تو اجرا بانے میں سو لڑا شہاری جو کرے نہ جئی جی آج قاری مرقات کی وہ مبتدے ابن حمام ہوئی رحمہ اللہ تعالی والتأسی فعل مثله على وجهه لأجله تأسی کی تولے کی گرے کی پیغمبر کی تابیداری کی ربا پا فعل کی راجی وصف کی راجی دعو کی بھئی فی فعل مثله على وجهه لأجله تحریب ابن حمام درے سو پنگتن دستن مخباندے بزدئی شمس الانماء بزدئی ارے خدا فل مطابعات فی اصله و وصفه فیضا خالفه فی الوصف لم یکن مقتدیا اگر نفل کری تے فرق کر اگر سنت کری تے نفل کر اقتداء ہونے لگا اگر خلاف دے دی جیلیا ناروا دی دے طریقہ بانی بزدئی اصول بزدئی 238 مخبان دے داسن تاج دراجیز بخاری لأن المتابعة في الفعل عبارة عن اتيان مثل فعل الغير على الوجه الذي فعله من اجل انه فعله نیتو ماغا طریقو ماغا صورت دکولو ماغا علب متابعات راجی متابعات بالغیر في الفعل کنا متابعات مرے و داجی ترکی کشف الاسرار برنجل دو سوا دون مخبان دے دیتے رقبانی ابن حاجب اندل رحمه اللہ نمیر علمان قولون انداری دا سانتا نور علمان انداری کرتے مختصر ابن حاجب بیان السنہ فعلو علیہ السلام اول جل تلور سوا نو اما البیان سرد مختصر اول جل تلور سوا یون انداری السير الكبير التمجل فرد سرنا اول جل دو يا ما الامام دا مسئلہ ذکر کرے گا دا سنت داون بول ابن حاجب ایمان التأسی القاء الفعل على الوجه الذي فعله بتأسی تابداری مطلب دی القاء الفعل على الوجه الذي فعله بكار فعلى طريقة قول فكما طريقة يغسره بيته لكي بتاسي ناسي محمد رسول الله كلمة قلتا اتاسي ني اتباعي ني او دابة جفاني فرسن ثبوت رفضا حديث من ذكر قرأت حديث من ذكر قصور دوشو كسو ثبوت مشتره سو ثبوت مشتره ثبوت بطت اشتره دلیل پا مثبوتی کو پناسی تاسو دا مولیا وایا تھا دلیل پا ناسی تو پا مثبت مثبت ہوتا ہے اگر نیستے تاکہ سب غیرت دلو یا ایمان رہتا ہی لیکن میں تیسے اس کا دلیل کا تیسے اس کا مذہب بگاو گوا ہوں نارا کو نیستی مدار اخلاص ہے کنو بڑا جو رہا کرا وہ اس طرح سے جانڈا کی رہا اس طرح سے جانڈا اندے شاہد جانڈا مطاف دلی حقیقت میں خبر نہیں ہے دا خبر محمد کے ساتھ سمجھ کر دا کتاب راوڑا نہیں راوڑا تھا دا دی شیطانان را بند راوڑا کندا مادر کال مکی نکل دے نہیں چاپ خوم آنے نہیں چاہتا ہو خدا ہی نہیں چاہتا دا را بند راو باسا دیا دا خبر دا کہ اس طرف جاندہ کی را مکل ہے کہ دے شاہد جاندہ گو ایسا کہ دے سے سوک کے خبر نہیں تو دنو دا امی کی نوئی دا دے شاہد جاندہ نگا دا دا قید جانڈا رہا دا میں وقت ہوئی لینی دے شاہد جانڈن دا پکار دا کہ علماء کو بہتر شوئے اگر دے رہا کہ اللہ وہاں تو دن نہیں لینی حالات دا دنیا کے قتل دی قول اکی عردہ اپا میں کلک دے رون دے سین دے یعنی میں سے زکنی دے ان کو قرآن دے لکی اکلے کرانا رہا میرا قول اکی عردہ اور جدی خلاف ہوگا ہم دا کہ اقبل عملی جن خود رہے پیارا ظلمات بعض فوق بعض اللہ نور السماوات والارض اگر نور السماوات والارض قرآن دے اگر قرآن سے کم دے کے لکھی جائے کرانا گا مر گیر کا پھر تو رہا پیارا تھا وہ سن رہا ہے سفر بجلی سے تو بڑی سے پیارا بنا رہا تھا وہ جب پورے جائیں گے ثبوت ہوگا ثبوت میں تو ہوگا نا مر تو سے ثبوت ہوگا مر کتاب کہنے ہو بس پیرو لگو بکشن تک جڑ گئے کہ کسی نے خبر نہیں ایمان ان تجھے نہیں سی الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم قران کی یہ سورۃ داسیس کے کہ تدسی توبا تدسی رتا تدسی دورن شروع کرے گا یہ دس سورۃ کے داولی دے لکدی کی فضر بر رقاب مفرون داول متوبا کلا یہ سورت کے تدا سیچے یعنی سے پتاو دائی شروع کری دا اولی کہ پستی ختم سو نیچے ختم سی میں فضل بر رقاب نواللذین کفرو آب انجان چنیمانی اصول دن دا اللہ بلاغن کفر کے تبلیغ دا قرآن دا اصول دا قرآن ذکر عام فی کل من کفر و صد مداری کو وہ حیان ہوئی نزلت سنة ستن شفاقن قال لها اجرب باني كنبي عليه الصلاة والسلام با عمرين من اكرو اوهو اقشو اغم قطرق الله صدو عن سبيل الله اچه من اتخلق بلاي با اللانا اظلا ما لهم برباد كيبي الله سول كرهون اوهو صحابون دا عملو توافق برباد دا روجه برباد دا حج برباد دا سول خراب جيس قبولي دي الله تا حق گزرنا قرآن خودل قرآن رسول حق مانل وعمل الصالحات اتعملون ایکی داغین وافر وآمنوا بما نزل على محمد آمنی مخی آمنی دیارا لکہ دی آمنو کی غزور ایمان سے سیکا مدید دیم آمنو کی دی جہاد مسل سیکا آمنوا بما نزل على محمد اغسنا جلسی محمد علیہ السلام بانی فضر بر رقاب اچھے دا امانی مدعا تجھ فکر کیا آگا سو کہ جہاد دا صلحے نمانی اجھے جہاد سا ہے اچھے نبی میں آگا سو تس دخلے ویل پر اسے دخلے ویل کے نمرات جو ہے دخلے ویل پیغمبر تک تک شو زخمی شو ادو تو امانی او خیو بھئی امان رسے روزا ملا بولا لگا سے روزا لگا گل رسے روزا پر دمو نکی یہ آئی پس روزا علم دے محمد انکار کی رائے چلے گی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ہوا الحق اور ماں بھجی کرا ہوا الحق مارے سی بھی کہنا سر سب مشہور سے سپیڑ اور کائے وہ ہوا الحق کو میرے رب دین ادے ترجیح کو ان کی طرف رب یہ کہنا رب العالمین فاتحہ کے لیے سیدر کا بہو من ہے رب ساسو کر دیے تو ان کی ملک روزہ حج خیرات انفاق فی سبیل اللہ تنظیم اور دعوت دین رسوا قرآن زکا قرآن رسوا مدل سے سر رہا رب ما غرب اغد توائدہ وغرب الرقاب ستن روحائی سرن والدائی آغا رب مانی دے تر دساری رب مانی دے توجی رب نمانی سالہ مانی اور توجی نمانی وخانت دے شکر دے یا زینی و نیالک دے وسرے مار دے او ہو دا خود زوانا نو کا دے زوخ بری چنم او دے لزوان اغیلہ یہ دے لگئی دا دے زوانا نو کہا غنے تا تسی اجرا دے جن کا دے نو کو تودہ دے نیلا او اے اللہ کو ادے غرب دے طرف نائی دے دا خلق تفران ہم سیاتیں بلکی اللہ دنو پریشانے ہو دو تو منزنی رو دے خیرات سنو نیکو کارنو بانی الحمدللہ دنیا کی شروع دے تول مسلمانہ نہیں سکتی دل سے یہ کہیں وہ کفرستانوں کے کہ پروس کے کہ چین کے کہ امریکہ کے کہ جاپان کے کہ اٹلی کے کہیں میرے کفر مقاموں کے کہیں اگر تول موجود دی اور سختے ختم نہ سولے مسلمان لاسی کا پریشانی ختم نہیں سے پسڑی ارم کی اگ کراتے گی اگ وہ کارتوس اور توفا کو سرستے دس خوشحال ہے باہر سناستے ابیا دنیا تو پوری نہیں ہے کدھر سے سیرے نسل در تو خساد دے رما مقابلے پر ہوگی خبر کے دیو کے لیے باجی دیری گزار بخام کا پیو کو لگی بچے تھا لڑے مضبوط تھے واسلہ بالا ہوں اللہ درس کے حال بالا ہوں حال ہوں اللہ بہ حال درس دے صحیح کی الحمد للہ ہم جاہدین کے پسندر کی جنگی داغوں تپوس کو تو خوشحالے دے لڑو اسلحہ بالا ہوں وہ مضبوط خوشحال دی دنیا سمجھتے ماضی کو مانا دو استقبال مانی ادرس بچی اللہ حالات اللہ حالت دو سمانا اللہ ب توفیق اور کئی اللہ بفتح اور کی بڑے روڑ کی کامیاب ہوگی دا جہاد مسئلہ قرآن کی تمرا بیان سے گا بنو گا ہمارے مسلم کا بیان سے مستقل صورتوں میں مستقل صورتوں میں کرا دیں گے ایسے پلان کے ایسے بیان کے قرآن کے فلوم سے جہاد دی بتاؤ تو تارا بغیر کے فلوس اتنا بیان ہے اور جہاد لگے جو حکومت جیسی سے ڈاکوئی تاؤ کو جہاد یا کہ سر بھی اگر ایک جہاد میں نہ کہ ایسے تم کشمیر ٹوری کی جو روپے جاؤ تو سر بان واقع نے یہ اولاد کیا غال تو مردار سے مسل ذرا اول اور کیا اچھا گردن سے اتری میں کہتے تجارت سے رو دے پہلے سے اپنی قرآن کے پہ جہاد بانے منڈل کے لیے کہ تو قرآن پھر جہاد بان لگے دل لے تو پھر وسائل دے اور پھر مقاصد کے لیے مدا فل سورتنا گیار لس سورتنا مستقل پر عنوان دے جہاد امین جہادی دی جہادی نہیں ملے سنی سورت الانفال انفال دے جہاد مرائی کہ دے جہاد مرائی مال دے غنیمت مال لفے الانفال یو سورة التوبة اداغيهم دي سورة البراءة اداغيهم دي سورة القتال دا دينه كل دي مجد جهاد مثلا كل سورة جهاد دي دي سورة الحج تمرين دي جهاد حج كي ميلو كنا دا حج دي زكاولو كري قدا مال لغول مند غول سخت از غمل برداش كل دا كل دا حق كري قدا سورة الحج درين سورة العنكبوت شورو دینا من جا آگا فہنما جائے گی نفسی وہ جولا جیا جولا جی جال نے انتظام کہہ رہے کور جو کہہ رہے مضبوط ببل کیا نمانی سر بہو پوری تو ببل نمول کا تیار ملے وہ جولا تا جال لکور جول نکو دار الاسلام اسلامی مملکت دے جول نکو جو کا سر بہو کر رہے سی تو کنی جہاد چارو کالا نکلو کانا سلو دے جہاد کرو فدرے منازل لیلی کن زان سرا پلار مو سرا بہن سران سرا ملیان سرا بدو طول سر جہاد کا مسئلہ کا پخلو بیان کا اچھے پخلو انسر نہ کرو تو سرا پاسا چارو سرو کا دیت سراؤل سورة الروم ولی بات الروم فی ان لر وهم من بعد غلب فاغلبون مسلمان دا غی ضرور بشی ضرور تپریلا اتت فتاکی جنہ غبن ضرور شی اچھے تیت زلت غسالی جنہ غب زلی شی وهم من بعد غلب فاغلبون سورة الروم متفسر سورة الاحزاب الاحزاب خلق برا غنڈی جو وردان پر یہ پوہ پر طول دنیا برا غنڈی جستا خلاف سینو تا تا طول تا تیارن یو تا تیار میں طول تا تیارن ہر سو تا تیارن زما پر پر رب اعتماد دے اما سرد قتالی جی کر سوال احزاب دے ونیات الاحزاب یودو لو انہم بادون فی الاعراب منافق بوئی کی جنگ میں زبار و چرتا دی موقع کی نئے اچیماندار دی داغو بل حاضا ما وعدن اللہ و رسولو وما زادن الا ایمان و تسلیما اللہ و پیغمبر دخو ایلی چیزا سخت برا دی ایمانی و مجبوس سے جو شی سورة العذاب دیاو پسی دا سورة سورة محمد دیت اس سورة کے سورة فتحہ فتح در کن منا فتحنا لکا فتحا مبینا تارا برے میں در کرے و بیدر اندر کن وچتا ہو رکھے کہنا تا رکھے جنہوں سے بہتے سورة الحجرات تُرْكُ حُجَرَاتٍ جَادٍ اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ کوٹا گونا بار چلو بس کوٹے نا آسان ذکر کا سارے کے وہ آداب ذکر کا دوپہر و تنظیم اور دوپہر و قتال و جہاد فی سبیل اللہ. لسن سورۃ الصف یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. یہ بوٹے دے یہ بوٹے کأنہم بنیان مرصوص تب ہوئے کہ لے کر سکے تانبے جوڑ دیوال دے تانبے بادے دے طرف جگار کا صورت عجیب میں منقے صورت عجیب میں نہیں بزر بر رقاب صورت حجیب کے انداز کر کے انزل مرادید فی بأس شدید سخیر اللب کی دشمن اس پر استعمال کا تو فکوا اگر تماشا بول سکے تو بول سکے کا بول سم صورت حسد پول بل پشرا ونڈی بھی اتفاق بچائی تو سرا گرنا بخت نڑائی اتحاد بجوڑی یونین ب جوڑے یو خلاف دس اسلام اور خلاف دین ہونے رہے گی سنا سورۃ العادیات دیر لسم ولا آدیات خان وہ سنت مجاہدین امراد دی کنا دیر مفسرین ہوئی ب مجاہدین اور سنت امراد دی ولا آدیات رب خان ساوستہ بھگی وہ ظالمتا رب نمالا ساری بانی پوری لگی آسمانی پورا لگی اسبانی غشی لگی اسبانی نیزر لگی اس مخ نالی اپنی غبان دے وردان گی تے فلتن ہوئی اسونا تینی شیو اسونا فمخ لتن دشمن ہوئی مرداری اچھ تینی مخ کسیم پر رس لتن ہوئی رس تن ہوئی نی نغیرتی اس دے غیرت کئی اس دے تلک دے اوتو تینی سے کپتن اس کا خیرے اغسطہ منی اوت غیرت دے اور تالے کی اصدر کو اتا دا رہا ہمانا العادیات دیار لس مستقل صورتنا نمونین جہادی اور کارب جہادی متاسمہ کے صورت ہے صورت صورت پکے تھا بے گا الحمدللہ رب العالمین بے گا بل صورت ہے کہ صورت صورت ہے یا پکے تھا صورت صورت ہے یا پکے تھا صورت الاخلاق الحسنہ ہے یا صورت الحجر نقل جہاد مسئلہ جیتا ہے سیدہ نقل دارہ ہے یا تو کہتے تھا صورت صدقات سے صورت الزکات سے صورت نوافل یا تو کہتے صورت الفقر احکام الزکا یہ رشتے یہ جہاد دیتے جہاد وہ مختلف اندازوں میں تذکرہ کرے گا, اس کے تم پیارے گئے ایمان رہتا ہی گئے نہیں بڑے گا خبر ہو رہے کفرو دا ولی دا لوئی انقلاب ولی دے دا اسلام اور دا کفر جہاد اور غیر مجاہد تو سبب دے کیا سوک چی نمانی دا مضمون نمانی دا عرب دین پر سور اوک پر نرم آو پتاو دا نرم آو آیا نرم آو آیا نرم آو آیا چی نرم آو رسول پر دا ہوئی کنا نمانی رسول دا حق دا قرآن نمانی حق ان رسول دا حق پتاو دا تو سراؤ پتاو دا رب دا طرف نائی روان بھی دو روان کی بھی پہت کو دو رب دا طرف نائی ان در سانتا لکہ شدہ بیانی تو کو بیانی خلق تعالی امثالا ام مثال لگو دا یعوڑا لگا الذین کفرو او دا عبر لگا لگا والذین آمنوا وعملوا الصالحات نکلت مقصد کافر فرا آوکو کنمانی دا بیان کم باکی بیان سو کلی مقصد سورت کن بیان سو دا نمانی دا آوکو کنمانی دا بخاری والا کو لڑکا ملفا سکون دو بالا تباہ کی تباہ کی جو خدا نمانی فضر بر رقاب نوے وائی وحل تکنو مفہول مطلق کی تاکیم کیا ہے وہ کہا گا بخیر جی کر کے فضربو ضر بر رقاب وائی وحل تکنو بانے دمو تو بیا کلا کئی فا اما من نمبادو فا اما و اما فدام وائی حتی اگا سنتموم فرائے کی دیری بھی نہیں تھے کہ اسخان خون خرابا ازمت خروبول ازمت اولارا تہینو ہو بائیں فسد الوسا زور مات کو بلائے مات سولد کفر اس فسد الوسا وسا مقلب کہتا ہوں یہ بیا نسے قیدہ وائیو او اجنے مطاقل نسے قیدہ کئی تو بدر کی آیا سر کردہ مردار کرو اویا غتان لویا نمردار کلا اویا کنے کنے گرفتار کلا اپاہ گرفتارو لباندے اللہ خوشحال نو خود مخصوں میں تنین میری سے گرفتاری بانے کوئی پا دو دنیا بانے تو سزاور نکلا او تا یہ اس کے پاس تو آغاز تو فی جنگ آغاز کلا مال دے گنی نتے روا دے او خود آغاز کیا موجلے ہے جو کنے تنا یا دری اللہ ری نورم مردار کلا دا وسته ته یا تسکه ته کسانی مدینی منوری ترا وستیو اللہ تا خوخنا نوا دا صحابانو دیر و رای انداغا نو پدی بنیاد بانده شدیت وارس که ایسا نور ام زدیل اکریسو که پا پاسو بانی زن پا غیر آس نزان اخلاس کر نو علی پری خودو پا شد الوفا نو بند که کرو سخت که کلکوری اتاونی سمرت پرو نکرو کلکون روڑوں بعد تیری سیرت گو رہے وقت مقرر کے وقت کی نیمہ گھنٹہ مقرر کرے اگر سیرت کے کتاب بسر نہ گو رہے بسر نہ اگر ضروری خبر اگن سے خلی کئی پکار بم راجی یا یو ختم کے نو بلو گو رہے ہاں ختم کے بلو گو رہے کہ جانی مدینی پراوست پر نیو یو بھی تقسیم کا پکسان ہوا ہیں روڑو یو کروار جہاں اب بات سے رن پا کہ جانی کرے نو دین کرن دے دے وہی کرن عباس سے نبی علیہ السلام پر نزدے کور کو تو دی ملاسی میں لسیا پہ پڑھ دی عباس سے دستے دے رہے کرو تو وہ لئے در راہلے کلک پر یشیس پر انکلا خط کرنا کہ پر گا اے مسلمان دا پتا پتا وہ سراغلے اختیار کے کافر پتر دا رہے کرنا دے رہے کرو پر اندر اختیار پر انکلا سہر بھی کیسے بھی انصاف دیتا ہوئی بے دے قیدیان ہو تو بھی اسم اکرام کر یہی بکر نہیں کہ میں اترا اسم اکرام کر بے تو لے قیدیان اللہ اسم اکرام کر یا سس دیکھا دا خوز ما تل پر دا تکلیف ہو دا دو اما آئے ہوگا نور تب ہوئی مطول پران کر بے اسلام دا خونہ دا مساویات دا دے انصاف دے دیر دے دا ہمیں کہ ما ترے دا ترے دے بیا تو ندیر سلام ویرے دے دے پر بارا کی جدایہ تو نپرے دے پسر سر دے پر ہو نہیں گا پر دے نو دے فجی مسئلہ والے فجی ورکا ہے اببہ سے نماز رسل جی دے فجی ورکا ہے بیتا دے درو تن ورکا ہے یو جروارہ دے یو سردہ دے بن واسم دے غلام دے نو کر دے دے دے درو فجی ورکا ورکا ہے یو تو ادرے دو اے نو خروپے کم بھی جدو ورکا ہے دے تاریخ آوانی میں نبی علیہ السلام کو پاچھا گرتے کرتے کہے اور ملفظر کا چلیے یہ تو کتنا خبر ہے کہاں تک چاہیے میرے چار مست کتاب سے کرے کہا جی اب بولے گا پہن جب جو روز وہ جنگ روز روڑے پتا نہ ہوا یہ اگر روپئے کی نہیں پتا مجھے جی وہ بھی لگی ہوئی مجبور ہوں بدرو تم روپا رہا سوائے پہ مدعے نہیں کہنا اثرا جی نے کہ مدنین ہوئی یہ دے زمین کا خل دے رشتہ ہوا کہنا تو مدینے سے جو چلے زمین کا خل لے من جبتا پیسے پری دو بدن نہ کرو نبی علیہ السلام نے نہ کیا نہیں کیے پیسے بات رہے پیسے بدل گئی رعایت تم کو پیسے کیوں نہ رستے اور سزائی نہ ہو رہے تو تمہیں رقم اور کوڑا نہ لے ترے کو خون دادا فشد دل و صاف نہ پلک کے کروں گی اخلاص میں سی جنا فإنما من نمبا جو جیل نہ ہو تو نبی علیہ السلام زمانے کی جیل نہ ہو جو صدیق زمانے کی جیل نہ ہو تو عمر سے تو زمانے کی اول اول کی جیل نہ ہو روس سے تمہیں کہم اور زمانے کی یہ کوتا دے دے پارا خالی کولا اے دابا جیل پیجان دے سکے تھا جی کہ بے تیزی سا کرے کی مجھائی جی کہتا قرآن فشد دے ہو ساتھ مریاد دین اتس اما من نم بعدو لس لیتن کے فیل حضرت مفول اما تمنون من نم یا بخو کو سرخو کول پس دری مجبود تولینا یا فداد تکبونوں فجد اول بچے ہوئے اول رسل سو پوری بدا انتہائی حتی تزال حرب او غارا ترائی چکی دی جنگ او غارا سامان فل بودین فل حرب کی دی جنگ جنگ فل بودین کی اخل پندو کی کی دی جنگ پندو کی سلی بودین اہلہا پوری غر گئی غری غر گئی میجے غر گئی بس انتا لنجے غشو غر گئی او مرکون غر گئی مرکون بانے بے جنگ کو بابے جو رکھے اور کانی بے پہ جیخو اور تلی بے سرے بے پیش حتی تزال حربو اوزارا وہ امراض کنا جنگ جنگ صحیح ہے کنا حرف و حربین کے کنا اترائے کی تیری الحرب جنگ والا اسامان فل کمانا یترتا اہل الحرب حربہم اگو پریج اخفل جنگ والا اخفل جنگ پریجی یہ دا مطلب اوزارا یترکا اہل شرک شرکہم مشرکا شرک پریجی نوالے پرے رائی کہ شرک نپرے بھی شخصی ذہنی او یا سر کا تکول ذمہ متراہ اور سفر پر جنگ دے جائے دم اب پکے تھا نہیں وہ دنیا شرک پہ خیر ہے یا جو دنیا خل کو اسلام اور مسلمان قانون کا سر کتا کرے رہے نہ مسلمان کو سر کتا کرے رہے مسلمان اور مسلمان دعوت قانون باندھ روان دے تزال حرب ہو جا رہا کریں گے بجیں گے مطلب سو کر مر گا بجیں گے گئے کر قیامت بجیں گے گئے جہاد ما زن لا یوم القیامة کر مر گا پورے پر قیامت پور با جہاد دے دینی محنت وہ جہاد یہ اللہ کہنا حرب نہیں یعنی مراتے وہ باندے اول دعوت تبلیغ رہے کہ پدے انسولا نبیا قتال او اسلحہ استعمال لی کہ ذمہ قبول کر اللہ پرے گا کہنا نواج نہیں او قیدوائی ہونا دادا ذالک خبر انداوت میں تو اللہ بر بکین سے کہو اللہ وائی لن تصر من حکمت دن آد اللہ اولو جنگی بو او گورا صدا کو دو زخ کرے گی تو اترے رہے چلا دوستان جنت تبوزی تو ولی وائی فضل بر رقاب دا فضل بر رقاب سوک ہوئے لکا زیانا تو قرآن ہوئی قرآن کی جائے کم صورت ہوئی صورت محمد ہوئی ادا محمد سوک دے اکلمہ کے کہ لا الہ الا اللہ تسلی کی نہ غدا ہوئی وہ دو جو دو تک تبو جی لیکن وہ پیغمبر دو تک تبو جی دا کو اللہ دو تک تبو جی اور دا اسلامی قانون دو تک تبو جی تس ہو کہ ویسے تبو جانت تبو جی وہ جان مکو انہوں دو جانت تبو جی بس دنو اقلا کہ دا زر تنو سر جان مکو آئی من دو جانت تبو جی قسم پا اللہ سے من دو سر جان کو کو وہ تبو جانت تبو جی مسلمانوں سے مسلمانوں لینے سے او یہ جنت تب ہتا دو دو تب من یہ نہیں جو اللہ ہی بوجی اللہ ہو فزر بر رقاب پیغمبر ہو فزر بر رقاب قرآن ہو فزر بر رقاب وہ حکمت دے جہاد دے مقرر ہوئے کہ دا خود دو زخل جی خلق بری فساد دے دا پکار ہو چکا میرے ابھی تو ایک مت کے اللہ لن تفر منهم امر حق را ہم با امر حق شکن نقص حق را ہم با امر حق شکن بر زجاج دوست سنگ دوست سزد جہاد دلیم دیم نقصد اللہ جو رکھے گا لاس اللہ در کرے دے گت لاس کے اللہ در کرا وہ ادا نقشہ نہیں کرے گا اس کو نہ مانی نگا اللہ نہ مانی گٹ داغا لاس داغا در کرے امر داغا نقشہ جو رکھے گا کافر داغا دا یہ ختم کر نقص حق را ہم بامر حق سے کم برزجاج دوست سنگ دوست سنگ داغ شیشے دا اور وہ شیشہ ماتا ہے کا کہ پاتی نہیں سی دینا اور چاہے جو جہنم تب ہو گئے وہ پیغمبر ہو رہی قرآن ہو رہی اور جہنم تو دینی جی کہنا ہو جی مائی پلنگ ورا کل لوگ لو با کم حکمت ان داؤ کہ اللہ ہو گیا علم تفر امین بدلا بو آخری دوڑا فلا بدلا بو کیا ہوں جو فل دین اور مسلمان بغیر قتال مداری کوئی لیکن قتال مقرر کو لیب لو بعض کم بے بعض واجنی زنستاسمر پنور بانی واجنی چیت جہاد تنا روا ہے پیر جہاد میں جنت تب ہوئے کہ جہاد کائی سخت خطرناک خبر دا انکار دا قتال فی سبیل اللہ دا نہایت خطرناک خبر دا او دا کئی دیتا تیار نیست نیست رے گاوی نیست رے اتا سو بل پر ابو رہے لیو لو بعض اکن بے بعض لیکن کی واجنی زنستاسمر پا جنگے دو دزن نور فرا راتو کی ویلیسو فی سبیل اللہ فدین دا اللہ فلن یز اللہ عمالهم نچری نبر بادی اللہ رضو قرائونا الحمدللہ الحمدللہ شہید سے اس دا عمل برباد مرے مانا قدر کسی با نور روانی شہید سے دو پر شہادت مانے با مسلمان کی غیرت پیدا سے نور بطی سی کافر بیا اسلام راوی ایا وخاوری گیری سی لن یز اللہ عمالهم چری نبر بادی لن سرا تاکیف کو تکے دیکھنا مدرون ملاوان و قول تعدید ہوں گے ٹھیک ہے یارے گم کن مدرون رضو کے لئے گئے چاہیے یا اور جنی سے مجھے اچھے بکے مدرون قول دے گا کہ تعدید ہوں گے کہ کتا ہمیں سوال دے پکے تھا لن یو ذل آمالهم کریم اسکلهم امیسلهم نظر بعد اللہ دے دو کراؤنا دل تے ذکر کہ قتلو فی سبیل اللہ اصر بقرار امران کی تاصل سو بلا حیاؤن ولكن لا تشعرون آل عمران كورس بلا هياهم عند ربهم زيوخو جندي دين رب سخة جندي دي قبر كيني دي دنیا كيني دي مستاكور كيني دي مصري كتاب لكي دي رسالي لكي دي رسالو كو غارك دي ويسي سوى سيد راق مرسر كنا دوڑا خوصت رب دي غارك دي دنیا دوڑا سيد سيد بولا دا خلول وطاول كده هذا بطوا كي دنیا دوڑا خوصت مور سره ناس کو کشمیر کی ہے کپا کے دمو کو دا غرا غرا غرا کی خرو اڑوڑے تاں سو اسا سملے کر کتے تے اد اللہ اور کو بنیا کو سارا نو با کی کتابو نی کیلی کر تے فالو کیلی کر اخل کو کی ایمان راول اور اور کی تو بو میرے خدا تو بتو گور تو اے شہید را مے دری ہوئی تاں بڑی ویل دی پدرو شہید را دی روحانی مثال سرا شکل صورت سرا کیا تو دنیا کے دل تک نہیں ہے دوڑے نہیں کوئی کنو روی لے چھو دوڑے نہیں کوئی جو دنیا دوڑے نہیں کوئی اور دوڑے کو ادا چلو کو ادا چلو کو فلن یو اللہ مالوں مچرین بربادی اللہ دو کراؤنا جہاد بروانی سیہدین ان اللہ تنگی پہ حق بانی یہ سب جو تو ہم اللہ تنگی پہ جی بانی اور اس لئے بارم ادرستی اللہ حالت دو ہمیشہ لبے کی یس لئے خدا سیہدین یرزی خصماهم و یقبر اعمالهم سوک نیستے دیر مجاہدنا کہ کم عمولین کول اپس دماغ نظر دا کے سواب لکلے سی اور حدیث مصرح لے قدے باندے کہ شہید وفات سو دس کم عمولین کول آغا عمولین کول سواب لکلے کی تحجد دے کاؤ دل تر مرگ اپنر قیامت پر جہد تحجد سواب لکلے کی دل رمیاس یا پا کال بانے خیرات کاؤ دل پا میاس او کال لخیرات سواب دی کرے کی دب خلق تیزاو بیان دے کاؤ دا حق دل دا غیر سواب دی کرے کی لن یو ذلہ آمارا ہم مچرین بربادی اللہ کراؤ رئی دا وطل پا دے بانے پا دی کی اللہ با جنہ طور کی اجن کی اللہ جنت تا چھستہ کرے بولا عرف حالہم کچھ بھی کرے دے خستہ کرے دے عرف طیب حالہم مداری کوئی یا خودرے دوتا جنتیچ جنت تزی اور بیا خاص بیا مجاہد جی پا غط ور دن نشی نزد تا پوستا جی پیسے دے دس نیر روان دے اقبل طرف تا اور دوراہا عزیز چی کم از دو کوتا دے تا غیر روانی تا پوست نکی نیر پنیر روان اقبل کورتا ہو رہی استقبال تای بھول اولادی دی نو کرام اولادی آفرین آفرین اور کلے ہوتا ہوئی رازائی بھی رازائی دا استاذ امین گا انتظار کرتا لحسار سے عرفا لهم اللہ پہ جنگ لو کر دیتا ادا جنگ پر تو پور گئی لا یعبد الا اللہ سرائے پورے کہ بے اللہ نے ربط کیا تعظیم ختم کی ان کی سیدین مصحبارم بند کی جنت پر چھوڑ رہے دیتا اے ایماندارو کہ تاس مدد کرے دا اللہ ینصرکم نصاس مدد کی دا اللہ سر مدد تاجس دے ان تنصر اللہ تاسد اللہ مرائی اصلہ کرو لرگانا دا اللہ پر حکم پاسائی معلوم لگوائی او بیا وجودم کروائی اگر خطری دے لگے ینصرکم اللہ بس تاسو مدد کی یفتح لکم ویثبت اقدامکم اصلاف افلون وکرک کی فی الحرب ویثبت اقدامکم على محجة الاسلام الحمدللہ دیر اللہ کان چلو فرو بیکار او پر ملکی اور چی جہاد لکن لی افغانستان تارا غلی نیکان بموز روگی پابند او دا سی پر ناس تا اولاد کی دین موافر اصد و صورتم جری مبارکی تریخی زنزن لکان دی اف وزانی تریخی دی داد قرآن جو سب دیت اقدامکم اکلت بکی اللہ ستا سفورنا پر دین بانی علام حجت الاسلام ابو حیان والبحر المحیط کی ثبت اقدامکم فی الحرب جنگ کی راستہ سو ہفتے مضبوطی کی تکلیف کے زمانے میں راضی بالکل تیار رہے سڑے گئے کال میں تقریباً جنگ عبت افغانستان کی عمر اور فنور علاقوں کی عمر پریشان سے جزا اللہ مخیر اللہ علیہ مخامخ دشمن تیدر ڈج پکے ادار نہیں اسے کی بفوج گولہ بتو پھر اخلا سکلا مخیر لگو تو میرا جی گولہ اخلا سکلا اگر اوشو ویش لو وہ جدی بولے اس لو نہ ارمان پورا سو اگر جی یہ تنگ سن لو لین سے بلا رہے تھے دنیا نا میں جسے بھی جو پٹنا سے میرا جی بکوں مخامت کے جو تو مر گئے کہیں مخامت کے جو اس طرح سن لو تو وہ سیم اگر ان نیس تو اگر بان گولے لے جرا ہاں وہ جو وہ جی شریفی کو فرحمہم اللہ رحمتا واسعا والذین کفروا نقولک لگے جنہ یصدت اقدامکم اما شرانو تای خلقوی پریشانو میں اولی پریشانو کی کن دے خدا ملو کدے تو دے کوری دے با ملو با خدا اللہ احسان دے چی پا میدان کی مرسو پا مخا مرسو سا کرین دا زما اللہ سا قطو خدا زما اللہ سا قمانت کی زدہ تپوس کن زما مانت را غلو مارا لے گرے دے پا پاکیزن پا یہ کو خوشحال سنتے پا کس مرگا کس ہے دے وا اوزا دکار یہ سب دیت اقدامکم واسل چنی من جیاد والذين كفروا فتعس الله تباهي تعيسوا تعسا تباشي تبا متباني في مسلمان أرضي كده مسلمان سر كتبه أجغت ده كفر قانون پروتته جغت ده دين الميلالي قانون پروتته دابا منيو ده الله بيسي وظل عمالهم وظاكي الله عمالهم وظدو تاجد خراب شو حجم خراب شو روجه خراب شو نور قرون خراب شو ده أولي كرهو ما نزل الله دا لوی جرم ادا لوی سزا دولا ادا لوی تباہی تا دیو جدا چا دو نو خوخی نا خوخی دوتا آس چلی ربیوی اللہ قرآن را لے گل دے یارا قرآن پیغر قریب خصورت محمد را لے گلے دے انفار را لے گلے توبہ را لے گلے حج انکبوت را لے گلے روم احزاد را لے گلے فتح حجرات را لے گلے صف حجوج را لے گلے حسر و عادیات را لے گلے پا دیو آئیں دیتان دے فنور نور تنجم نور وای دے دے شکر دے شکر دے شکر دے بیان بے کار سوڑا گا تو ناسو دقا سوا دقا سوا دقا سوا میں دقا سوا نا تیکو روچو روچو دکا جی تیو رای دا کسی دار دا تو دقا سوا دقا سوا اگر بلا تو دا دکی تو نمانی نمانی فاہبت آمالهم فارس دبازو افرم یسیرو فلاز اگورا کنبار لارسا اینی جو جیلی دنیا کی وَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَسُوءُ تَفْكِيرُ كِتَابٍ سُرُ سَمِعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَوْ دَفِي فِي تَارِيخِ غَنِي تِرِي الْمُسْلِمُونَ تُغْتَابُ اللَّهُ صَرَفَ وَقَالُوا أَلَكَهُمُ اللَّهُ هَلَكَ فِي سَال دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا أَسْتَأْذِكَ فُولُمْ دَقَسْنَتُ سَزَاجَانِ لِلْكَافِرِينَ وَزِيَامٌ مَوْضِعُ الْمُغْمَمِ مَنَ اللَّهُمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ أُدُوخُ الْقُرَى قِيَامَتُهُمْ وَلِلْكَافِرِينَ سَلْمَانِ كَافُولَ أَمْثَالُهَا دَامِيرُ مِثْلُهَا دَغَسِ سَزَاجَانِ أَمْثَالُهَا دَغَسَنْتُ بِقِسْمُهُ قِسْمُهُ سَزَاجَانِ لَوْرْكُمْ وَعَلَيْكَ وَخُرَقِيكَنَا أَمْثَالُ تِلْكَ الْحَلَقَ سَوْتُكَ تَعْتِنَ مُسْتَدِ پَرِسَاتِ مُوْرْكُمْ دیر آلا خوراکون درکم خوراکون تیاتے یہ تن والا انگا خریجی خریٹی کھائی واچن دا زمان کھا دے داری خیال ہے کن وائر آخری ماتا واچی تو تلاس کھا لازی ماتا تو تن لاس کھا دا سنت دا جی و تلاس کھا لکو تو وارا او آخری جا لگوانی لگوانی کارو کھا مطن چلو کیف کانا دمر اللہ آلین ذارک دمر اللہ مول اللذین کفرو دا لوہ کلابی مسلات تو سوگی دے چا اللہ دے مرسیال داو چی منرے دے حق مول اللذین آمنو حدیث کی راجی کانا کافر آواز کے اپو حد کے یہ تاسو اولیاء نمانے ان لنا العزا ولا عزا لکم اے ومنگا عزا دے ومنگا شیطان مونو تاسو نمانے او دائی میں نہیں ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب نور کو یہ سجوا ورکو لے اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ زمانگا مولا دے ساس مولا نشتری ان لنا العزا ولا عزا لکم نبی علیہ السلام جواب اللہ مولانا ولا مولا لکم لے زمانگا شیر آبی زمانگا غمانو او دا کی جدا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب تکنا دلیتے کی قرآن ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا کافر لا مولا لهم نصف سوک دو دم رسیال دا تس دولا دا باوڑے گرے لا مولا اگر کوری دل امریکائی کا نزدی اسے بولے ہو لگے گا اور دل اس جرتا او بلکل دا سے پری پریوزی دا سنے شاتا چوئے سری پری سری غرق سمو غرق سمو پاسی نو لکھی جنو نیو دم جاگ رہو رو سی نکلے جی آئیدین انہا بچو جاگ رہو رو سی نو دے اچت کی اکر جاگ رانے کا اندازہ کا سکروت ہے کم جاہل چرا ہے ویسا ہے فر جاہل اس لی حالا مرداری دے چی روسیان دے اکلتو خس خس سن دو خوچے وس دے رسے دے نو ڈاگ دے کاؤ میں جے دے مجاہد میں پر ہو دو تاسی رہا سن اچت کی لی را سے ما دالا ونفا لی اجاران مجاہدین اجاران خلی رو پورو مکن اسنی جی نہیں کنا مدائی حالت پہ دو ان الکافرین لا مولا رہم ارے کافرانو مولا نسلم رسیال یقین اللہ بنتی آتوک کہ وہ مانا حق آمنو کے اس وجہ جکا کنو خیرہ کنو پرے گا آمنو کے وہ من قتال فی سبیل اللہ قرآن محمد منو وآمل صالحات تسمن اللہی کہر مدرس روکولو بدیر پارا تیارے کی صالح عمل دے بدیر پارا اصلحہ پیدا کی صالح عمل دے دیر کال تس باروب چلیز دے کی صالح عمل دے دیر پارا پیسے پیدا کی صالح عمل دے دیر پارا کور پیلی صالح عمل دے دیر پارا استدار لیجی صالح عمل دے دیر پارا نور تو خونو کے صالح عمل دے عمل و صالحات دے سلو جنو جی سرا دے جنو چونو کہ دے جو والا اداغنی نیرونا نیرونا دے جی عمل دے کنو تیسو راسو چو نمان جیاد او اینمان الاصول دے دین اقیدہ جاندہ دے دو خو فائدہ اخری دنیا کی معمولو آئے ویاکلون کما تاکلو الانعام متاع میلو کنا اخذ المتاع و تبارک الجبل اصورا چلو کی تین دن تش دن جے پکیتا تری دن جے یک چیت غوالی دن جے پکیتا دنیا طول سرا دا تس متاع دے لغوانی سامان دے لغوانی سیرے تو دن اپا خون مانی دو کئی ویاکلون کما تاکلو الانعام ادو خرو دنیا کی خوراک کئی بلکل بے فکر ہے فروالا کچھ دنگر خوراک کئی دنگر زان مور کی غایو میخا نو پولا یا یہی رہ تیار کی ایدی اچھی راولی نو جب سکی رہ تو رہ جب رہ کھائی اکیلے سے سکی نو چوکو رہ رکھلا سی ایدرین گرہ کرے نو اخمی تا چوو ایدی اچھی نو رہ در کروا اصلا لہ کار نکے کہا جر تا گوئی بل اللہ قول چکا ہے در سے سر کرو میں کسم کو الار دے گورا پھر مانے گا مکے روانی میرے سارون لام دے سے مت کروں دوم فائدے اخری متا اخری اخری ہوتے تھے ڈنگر سوچی نہیں چیز اخرم مجھے تو سر تو کم سمان گا لا یلتفت تو الا آخر کی ہی کان لبعض الناس نعجتانی وکانتا فی الغیت تر آیانی احداهما سمیمة والآخرة عظامها من الحزال بادیا تقریبا تیجی پر احکال مخ کی خبر اگر او سارا تا اگر خورو عربی استاد ای دو گلی رسائی یعبا خراک دیر کر سربا ابو لخوارو راگت او خور اتتار والی نسات چیتا او اولی شیر یا پاس یا یاتی او ایدی خوراک پر شروع سر روان جی نزما پاگی پیرانی شیر سربول روانے طریقے سے منگو تباہ کری ختم کرو منگا نشتے تو چنگاجی ناغا وخونوس چنگاجی پیدانسو حکایت الحال اے لم یکل لهم ناصر مظہری کشاف ہوئی اب من کان آلا بیئیت ان ربی اے نصوب کی وصاب بیان درد طرف نائی مسئلہ جہاد و قتال کاملیت اندے بینت حجت و برہان هو القرآن القرآن پوانا روانی سورة محمد پوانا بانی روانی فضربو فوق الاناق وضربو منهم كل بنان مختلو سی بلتن ذکر کی فضرب الرقاب ای بیت شانداتا چکستخ چارت رشی بدا عمل لدتا دیتا غیبانی تنگی بدا عمل سرے بجیاد خلاف کل بقتال فی سبی اللہ خلاف کل واتبعوا اهواءهم اتروان دي پخوري کي اپني باندې ارا اهم كن تي دغه راي له پاګه روان دي وخره جنت ته بوي جنت ته بوي دنه ته ته څنګه بوي چا د جنت لار نه کی مثال له جنت ته او دي سي ځان وخت ان کو سره دلته چې کني خوشالي وي دي رومي قران کې بدل دي نه مومي او دلته چې کني سختي وي دي نه هغه سخت او بدل دي نه مومي ولی مسئلہ دا جہاد دا مسئلہ سخت دا مرد کا پیاری دی مرد کا پیاری دی مدال خلق لوگ کو ادا اللہ مثال اللہ جنت کی ایل دی اللہ زان بچے ان کی سرد خلاف دا حکم دا اللہ نا او دلتا متقی سرے دا قرم متقی مگورا اگا خوبا یہ ہوئی او دلتا متقی دا فضر بر رکاب دا دیل خلاف نظام ساتھی کی مدال خلق ربانی لم یتسنن مکلسی سرے بکرکی غیر آسن ندرانی اندی مزی وانہار من لبنین اجہرونی تکیتے سوگو لم يتغير طعم الصادم اللي كان مستني دي كان مستني دي كرواري كرواري دي اپ مستو کی طاقت نہیں صرف تیرے کے لگ کر اگلے دے اگا ہو ہو ہو ور نو ہو گا تابو سی پڑھی کے خدا تا گئے گا راو تو وانا لم يتغير طعم نے بدل سے خوان دی وانا ار من خام سعودی ساسی دی دنیا سعودی نے روان سی روان سی اور تروانی دی نہیں سے بالکل تازہ تو با انی رومی کوئی قسم دس شربت دیر خواہ گا لشاربی لذت لذیذتن کمانا بانی صفت دے لسائدین اسکن کلا او بائیں دنیا شرابونا بدی ہوں گی بدپن بن گی ترخوا لیں گے سکیتا تروا لیں گے سکیتا ارے کہ اور رنگ جم خراب دے رنگ توڑ دے سر دے جڑ دے پاک صاف نہیں دے ارے تو رنگ جم پاک صاف دے دیر خواب اس کن کو تھا فورن قسم مہرون علی مینا سالن بجین مصفن بالکل پاک بنتا کہ جزین پیدا کے نیو بسی تئی اپ کے سبا متین مڑی پرتی اور سرا پن گن پور کی بچیاں پراتی اس کا چیز مینا جدین امانت دار سے دے وہ فل اتاری کی پوری کی نقصان پکے ہیں کچھ جدین نہیں آنا لوہ پاکی وہ بیاری روم سے روتی سی نہیں مجھے فلک آب پاس کے سو ملے گی محفوظ ہے فلک آب پوری نہ خرابی بچے کا مچے پرت نہ اس کا چیز وہ پن بچے کے کپڑے پہ نہ خرابی سیتا کے پرت نہ خرابی ہے انہار من لبن ادا من اصل مصفا بالکل پاک پاک دادی کے کہتا اللہ ادا در کون اللہ سوالا کہنا دا دنی کو ادا با کل اور کئی دا کی صورت محمد مسئلہ کی فرواب الرقاب قرآن تو لوگو رہے کہ دا فنجون پہ کہتا سجا مزا خوش آلے نیس انہار انہار ہوئی زیت زیما انہار و تفسیر کو کہ دادی اور دادی اور دادی اور غلط و ندایت راوے لے ہوں اور نور اصلاً نہیں ذکر کری کہ دا نیرونی دا نیرونی دا دے جہاد باپ بھی ذکر کرے قتال فی سبیل اللہ باپ کے لہم فیہا من کل ثمرات ادوہی تاغی کے ہر قسم میرے میرے دا خراکم تو میرے نور خوشحال ہے دلو کل کل دن کئی ادن کل کل کل خاون ادنیا کی کتے پوزا نہ پسوا پا کولے اثر بھی تاجیو رجیس میرے آلتا بسا دابائی اور دا زنانہ بوئی کہ خاون دے خدا زمان را بے خاتے رہے بنور دا خواست سبئینو ندا اور کولا ہر قسم میرے من کل سمرات مجھے دام دا اولادنوی دے وائی نولادنو پیدا کی کرول اور داو پر کتنی نو قرآن کے وانا بلکی پر وانا وچی سوی زغل وائی اکدر وائی کہ ذکر یہ سی کن کے دا دنیا بل سر طورا سے تک پاکا یہ بانے بارا سے گلے جاز بری تک بری تکسی کرسی بری چھتی خبری تیرے کوال تکے گا کینے دوست را خبری توتا باتی نو واپس آگا بلکی خوش آلی گی من کل اللہ من طول اللہ خوش آلی را سے اللہ یا اللہ طول امان دار اللہ ورکا اللہ طول مجاہدین اللہ خوش آلی ورکا اللہ مجاہدین کامیاب کا اللہ من کل سمرات اور لو بخن دورا در رب طرف نے باندر یا غلطے دیکھلی کن مجاہد بھون غلطی کی دلگی مغفرتن لو بخن در رب دہن در تعلیم کے طرف رب ہے مغفرتن من اللہ ہی اس میں اعظم نیجی کرتا ہے در رب تعالی لے در مقام پر رب رسول ہے کہ غلطے کی کیوں رب میرے مخلوق بھی مخلوق میں غلطے کیوں رب وزیت وخم من کل سمرات اور مغفرتن در رب دہن کمنو یوتن داسی ہے یو دا مجاہد دے دین کمنو و خالد اشان دا آتا بھئی کیا غیر ہمیں سپا جکی دین کے ہمیں سا سننا کور کے و سکومان حمیمن اس پولے بوشی تو بوشی درے نو بوشی اما آہم کلمی دا بکتن کے دا جس صورت پی دکا نو دا کلمی دا سنگا دا خوخا دا غدا کتا لازمی دا سے بدا برم خوخا دن چا خوخا دن لارسا پتکن دلتے دل نرو دن دل تو برائی اتالا بدر کی فکور باندی سیلا بزر بکی بیدل ادر کی یا بیدل پا حج کی در کی یا بیدل پا بل سے عمر کی در کی جدید کی تم عمل لے کم اللہ رضا آگے بانی در کی ومنوں حالت دا منافقانو سیگ فلکونا خود دے منافق کلمہ یعین کی کلمہ یعین کی مان گزار سیگ دونا آسو شکرہ و جلیتا تا یور من بسوئی سورت محمد و چی من بسوئی سکیری پاکی با وہ ہو دیکھ سے وہ کیلو یس تمیلے کرا وہی تاتا کر دی سکلے ہی سال تنگینا وائی للذی نوچلے آتا تا تورتے سے اولائرم سوکو ہم صحابہ رضی اللہ عنہ بے سکا اول مصداق و غدی وہ عام دے دینا للذی نوچلے آتا تا تورتے سے اولائرم و مسئلہ رو قتال آج ور کیسے ہوئے لپوک و مسئلہ رو قرآن اگو توی ماذا قال آنفا قرآن جی آنفا من قبل سوئے موکو پکے تو آنرو دے تاو تا خونا دے دا جو رجنا دے دا وجنو ورس کو مردار دیتی ورس کو دیتی ہوئی دا خبر آگل بکتا نا موکی داو نہیں در دا پریتان دیا کہ من دیز رو سے دے اللہ پر غرون مدو بانی وطبعو آواهم دا پریتان دیتی روان دی پر پکل اختن دا نفس باندی نفس دا غوالی ازا کوئی تاکی پر روان دی اول لذین احتداو آج کے پسند روان سو احتداو بل ایمان احتداو باستماع القرآن احتداو باستماع صورت محمد دعو عورت احتداو روان سو پخون صورت محمد فضاو بر رقاب تو دی روان سو داری جسن اللہ رسالان دان زادان حدن زیادی اللہ دورا پوکو بیمانی حدن بصیرتن حدن علمن حدن شرح صدورهم مدارک خرطبی تنجیر المقداس نور علماء ہوئی آتو کہ پس مروان سن جاتی جلال اللہ حدن نور علیت استقامتا علی الحق فدی تین دے مرمی نم بکنا نو کمارا دے آتا ہم تقوام ورکی اللہ دولا ورکی دولا بدو جزان دبت کولو بخلاف دو کند اللہ نا فائدہ آتا ہم سمرت تقوام فائدہ فائدہ چاہ جنگ سے اللہ جہاد ہو کو وہی وجہ لے رہا بے قائمی بستو دے ملیو فوجی اس ملیو اردو اگر تکی تا مردار کر روح موت را رہا روح موت آتا ہم تقوام دنیا کے ورکلا آتا ہم تقوام ورک دو را نتیجہ و فائدہ بدو رغان دا بچ ساتلو دا خلاف دا جہادنا نہیں تو ہم فائدہ کو رسولا اب اللہ ذا پکے پلا آتا ہم تقوام ورکے دلو تقوائی سوی تمہیں جہاد میں کسے رہو لکھو ہے کہاں چاکو رہو گا سو ایسا میرا ہوئے سو سو جتا لے میرا ہوئے رہتا سو آتا کو چکو تے گئے کہ پھر ہوئی ادیتے علا لوا کے سیتے علا لائی ادیتے تکاونو کا تکی جنو جہاں کو گتے گئے غور گا کہاں اللہ بہتا لکھا ہے آتا ہم تقوائم جہاد جہاد آسار اثر جنگی تکی تا مجھول مخلوق غورن رہتن ادا ہو سوچ مجھول مخلوق لیکن مقرر گئے تا سمر تیرا سنتا چیون کیا سکنا سا تھا نارا دارا سن چیزل بچا فقط جا آسرا تو لیکن ان راہ لینا خدارے نفر اس راہ جیس مبارک کرے جی کتاب الفتن دنیا کی رہ سکنی آنی سی یہ اوزے درام نعمان نہیں اور حالت تن یہ اوزے درام نعمان نہیں سے پاکستان کے ذلہ اور بلے داشن تا پنور آقو کے ذلہ اور بلے تو مسلمان ملک چکن سکنی رہی داغی مثال پا بل دیکھنی سے افغانستان کی دی کلوم را سے اور لگے بلے تو پاکستان کے اس سورو کو جو تعلیم میں سورو دے پورتا روان جلا یا چی جلا داولی سورو دے داغی او دے داوا کہ دل من چیزا دے دے تو فقط جا اثراتوا منہا قطع الارحام وقلت الکرام وکسرت اللعام یہ پچیتا رشتے پری خود اللی رشتے پا ختم ہو لی رشتے ختم جی کہاں پا پاکے کے سرانے لی پا باوار انسا جی دیجے چیزی چیزے مکلی قطع الارحام دا عام شروع دا دا سنتا سرا بیا قلت الکرام شریفان چل پر جلیل مخلا در زیران اقتدار دیں شریف تکے تو سوک نشتے لیں اکے سوی دا اولنا کلی ناغون پاگا خوی بانی خوی بول سو اگر تو سروان سو اگر آن آگے سرا کسرت اللعام جو جلیل جاتے بل دانا کے سرگن جسی جی پانے یکنون راگری دینا خبرات پر قیامت پر تباہی فا انا لہم ذکراہم اذا جاعت ہم اصل داسو فا انا لہم یکم شکر رپان درس جیتا اصل اذا جاعت ہم کل چلانا خوتر آلے اس تو بار سے لوگا سن تو وہ یا کل قبلی جیو کو مستے کرنا فا علم انہو لا الہ الا اللہ بزر یقین جو کفا علم فدی مسئلہ جو کفرو وصد عن سبیل اللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد در مسل دا فدیکھ لیے جو رکھا فعلم دم على علمت امر دا تجدد ملے سجوس امر دا دوام دا پارا دے ایمان خوشتے چیزا خبر ہمیں نہیں کنا ایمان چیستے انو قریبانی تینشا سمانا دم على عمل على علمت وعلى عملك پتہ یہ خبر ہے ٹینشن پر یہ عمل کرو لے ٹینشن اور پاسن ایران تو گا او دو مجھون وقت میں ایک چکو جماعت کے تین دو وقت آتا تجبیر اللہ سرا نا بیاو پسی ہوگی تے کول اسو گا میدان تا مجھ پہ لالے ہو کا مجھ پہ تلوڑا تلو کے ہو کا مجھ پہ سوڑا لے ہو کا امول ذال لے ہو کا جماعت سرا چلی جا کا لرش کنا تا احکام کو جا کے کنا لا الہ الا اللہ یقین جوڑ کر دلو اپا یہ پاگے جنیس سے تو قانون در کو ان کے دلا سوا بالنا نہ بلتو اللہ کم خبرا یہ قانونی نے پاگے کہ امر کو مانا تو دوام بانی وہ ہوال قانونی فی کل امر سین فی کل من امیر بے سین اور ہوا مطلب بسن بھی موز کہہ دلتے موز کوا مطلب اسے ہی انیسا کوا روجہ نسے ہی روجہ نسا مطلب انیسا نسا امر تو دوام دے مجھے مانا بانی یقین ہو کا پر یقین پا دسا اب بخنے والا دغال پہری سو غلطی بھی نشی نبی علیہ السلام رمب نہ نبی علیہ السلام بانبیا ہو اولا پنسبت دے جائز باندے جائز خودے روا خودے خدا مکو چکم غور دے رو کا ندا نکی دا پیغمبر علیہ السلام جہاد لے تیارول صدیق جہاد لو پیار المقدس واس سستیو پچے نبی علیہ السلام واسطے دنگل لو جا ہے گل نو واہ جی صدیق دنگل لو جا ہے گل نو واہ جی حتی تن فرد آگے استافلہ سالف کے سر میں جدا سے بچیں گے ترا ہوا تھا تو انتا کہ غیرت نیچے بارہ پیغمبر کلمہ تنہے کلمہ کے محمد رسول اللہ نو اور اگر نے انکار دے جہاد نیچے رے مفتیان پہ کے طرح پیدا سے مفتیان اچھے سے مفتی اعظم پاکستان مفتی اعظم وہی خلیفہ نیچتے نے جہاد نیچتے اور غرق سے وہ خلیفہ رہا والا کنا راکوب کا جبریل راکوب کا خلیفہ کا میکائیل اسرائیل راکوب کا خلیفہ کا خلیفہ بہت بار والی خلیفہ بہت جوڑائی نقصہ کنا جہاد ہوتا تھی جہاد جو کنو والا وہ خلیفہ دے بہت وہ مقرر آسی جوڑی جی انفراد شیخ القرآن من حدیث مولانا ولی اللہ قبلگرامی حفیظ اللہ صاحب دا ہر کال دور تفسیر اور مختلف موضوعات بیانیاں متاثر پر پتہ ملائی گی یونی کیسٹ اینڈ اسلامی سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر مشن صافر نیو روڈ ممبئی رساد دا قاری نئی دین دکان موبائل نمبر دے 03444-9-58-798 ندین علاوہ بد اشاد توحید و سنت دا تعبیرین مکمل کے سٹے دلیل کا متاثر کر لا سکے رہی سی اللہ کو لبانی میں ربان سا زین خلق ہوئی کہ نبی علیہ السلام در جان سرا عائشہ مدد ہوئی دعویٰ ہوئی کہ دا خطا دا اور پا عائشہ تو مت نشتا